राम या प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 दिनांक 7 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंशर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम कल्याण की जो बात है उसके सब मनुष्य मात्र अधिकारी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, सब अधिकारी। अब वो चाहे न चाहे ये बात अलग है, बस चाहे तो उसे भगवान ने मना ही नहीं है किसी की, सबका हो सकता है मनुष्य मात्र का। दुष हो गया जीवों का दान हुआ, गिरिराज का हो गया, अरे हो गया कल्याण शिला का पत्थर का हो गया, पत्थर का कल्याण हो गया है बहादुर बंदर उदार है भगवान हमारे प्रभु का दरबार बड़ा उदार है। उदारा उनके भक्तों में बोलेंगे उदारा सभी में थे, भक्त भी उदार होते वही हो, किसी वर्ण का किसी आश्रम का, जब वर्ण आश्रम है ही नहीं उनका भी। भगवान की कृपा सबको उद्धार करती है, माने न माने भगवान को न माने, और ये भगवान का द्वेष नहीं है, भगवान से कोई द्वेष करेगा द्वेष करने वाला ही उद्धार हुआ, द्वेष करने वाला जल्दी होगा। जो भय रहते हैं भय का चिंतन ज्यादा होता है, हमारे द्वेष होता नहीं। अपने सुना हम क्या भेद करे, मैं वही बार सो जीव लोग मेरा ही अंश है, चावल सपूत कपूत होते रहते हैं, माइत को माइत नहीं होते, माँ माँ ही होती है। छोटा छोरा माँ का दूध पीता हुई दांत आ जाए कपड़े माँ के पैर होते उठा कुएं में रहते क्या करे क्या करे। तुम्हें माता से पिता तुम्हें माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सबके माँ बाप है। भगवान का जैसा कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। न तो समझता भेद के कुतो अन्य लोक त्रेप्य प्रति पता, इस वजह से भगवान के चरणों में खूब प्रेम से लग जाओ, बस जो सारे सब कृपा है, सब में मोरी बराबरी दया, सब पर मोरी बराबरी दया, सब मम प्रिय सब बुझाए। भगवान कहते मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को पैदल देखते हैं, कैसी मौत की बात है। आप भगवान स्मरण करो न करो, सर्वेश्याम निविष्ट ईश्वर सर्वभूत देश निष्ठ, इस वास्ते मन को साल मौजूद हमारे पांति आए भगवान हमारे समय माँ हमारी है माँ मेरी है तेज हुई हुई है मेरे तो वे दर हुआ दूसरा न कोई ऐसे जरूरत नहीं है मेरे तो इधर ही उपाय मेरे ये बात मान लो आपने समझ लो तो खुद ला जाओ आनंद आ जाओ उत्सव हो जाओ मन में उससे पता है कोई युवा नहीं को होगा नहीं को हो सकता ही नहीं हमारे केवल ये मान लो हमारे भगवान है और ये नाशवान चीज हमारी नहीं है जो आती है जाती है पैदा होती है नष्ट हो जाती है आरंभ होता है अंत होता है वो चीज हमारी नहीं होती हमारी जो हमारे साथ है हमारे से पहले से हमारी है हमारे से पहले ही से हमारी हमारे से पहले हम पीछे पैदा हुए इस वास्ते बड़ा उत्साह उनसे हमने बड़ी उम्र भगवान हमारे सब पर मोरी बराबरी दया सब पर मोरी बराबरी दया समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रिय अब ये भजन तो बम भगते मई देते रुचा पी ये मैं उनका हुए मेरे ये भक्तों ने किया भगवान ने किया भगवान ने किया भगवान समोह सर्वदेश भक्तों ने किया माप गए तो मैं दूने होगी दूने लंबा दूना हो गया आप ही दूर हो गया ये बने तुम हम भग दिया भक्ति से बजते हैं वे भगवानों प्यारे हैं भक्त प्रियो माधव इस वास्ते मनुष्य मात्र के मन में परमात्मा की प्राप्ति का उत्साह क्यों भगवान हमारे हैं हम जाने तो न जाने तो माने तो न माने तो समझे तो न समझे तो अच्छे है तो बुरे है तो जानकार है तो अनजान है तो कैसे ही आप गए हैं आप हमारे बालक हम कई तरह हुए बच्चा है बच्चा है कुपुत्र हो जाए ये तो कुछ कुमाता न भवती पुत्र हो जाए तो पुत्र को पुत्र हो जाता है माइत को बात थोड़ी होता है कुछ भी कुमाता न बहुत ही माता कुमाता नहीं थी पुत्र को पुत्र होता है कुपुत्र हो जाए तो कुछ भी कुमाता न बहुत ही तुम्हें माता माता राम हो राम मत्स्यदा रामचंद्र स्वामी राम हो मत्स्य रामचंद्र मौज हो गई दृष्टि करे दृष्टि पर इतना ही काम है इसे दृष्टि करो राम सिद्धांत राम न देखे न जाने तो क्या हुआ हम भगवान को न जाने तो क्या हुआ क्या हुआ तो भगवान को जान गए हम तो पैदा ही पीछे हुए हरा ही भगवान है, भगवान ही सुमारा भगवान है। आनंद थोड़ा सा विचार करे थोड़ा बात समझ में आ जाए, आनंद हो जाए, खुश हो जाए। सज्जनों बड़ी तत्परता से बड़े उत्साह से भगवान बुला रहे हैं। ये जो कोई चीज मिल जाए संतोष नहीं होता है, लाखों रुपए में करोड़ों अरब मर जाए तो संतोष नहीं होता है। संतोष भगवान के मिले बिना कितना ही कुछ मिल जाओ, क्योंकि हमारा पिता तो वो है। हम सब भगवान के लाडले बेटा हैं, बेटा तो कुछ हम लाडले बेटा बेटी है, इस वास्ते हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। हम असमर्थ भगवान समर्थ, ये असमर्थ असमर्थ का संबंध होता है स्वाभाविक, असमर्थ समर्थ की जरूरत है, समर्थी सामर्थ्य असमर्थ ही सफल है। असमर्थ नहीं हुए तो भगवान की सामर्थ्य क्या काम आएगी, क्या भगवान करोगे। माँ का दूध माँ के लिए होता है, माँ का दूध बच्चे के लिए होता है, बच्चे का आंख है पूरा। लोग पूछते हैं तो ये नहीं पूछते तुम किसे अंश हो, तुम्हारे दूध क्या है, आप रीति है ना हमारी रीति है, तुम्हारा दूध क्या है, दूध दूध हमारा दूध हमारा दूध है, मनुष्य का दूध है, माँ का दूध हमारा है, तुम्हारा दूध क्या है। दूध हमारा दूध थोड़ी आता है, माँ का ही होता है। जन्मजात अधिकार है पूरा, दूध से ही पता लगता है, दूध में पहले पता ही नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। भगवान के सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म घोटे न रहे तब ही, क्यों पैदा हो रहे तो वे हमारे थोड़ी है, भगवान हमारे हैं। पाप भगवान है बेटा थोड़ी, हम भगवान है बेटा है। पाप है ताप है संताप है चिंता है भय है उद्वेग है अचल है, भगवान का नहीं है। सातो रहता हूँ क्या हमारे उत्पैदा होते हैं, हम उनमें नहीं है, वो हमारे में नहीं है। कब उस पैदा हो जाए पैदा हमारा संबंध नहीं। गुणातीत है भगवान, पैदा गुण में प्रकृति से प्रकृति में शक्ति भगवान है, भगवान ही शक्ति है, उस प्रकृति से पैदा होते हैं। एक गलती ये करी प्रकृति पदार्थ अपना मान लिया, पिताजी ने देखा ही नहीं। पिता साहब बेटा होता है ना वो माँ का ही होता है, पिता को पता ही नहीं। हमारे पिता है साक्षा, बात मालूम होती है तो विलक्षण है, बड़ी विलक्षण बात है। बलवान में जो सामने ही करे बोलो न जानू को, ये अल्प बुद्धि मैंने बेगे थे, मैं नहीं जाके हरी हो ये तो मैं जानू सुधा। अब कब कहां खोले बताने, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई रहता है। राणा जी मैं तो घर धर के मन भाई, गिरधारी गिरधारी गिरधारी गिरधर गोपाल की जय। तू भैया मन में रहे हूँ मत बढ़िया तेरे नाम है जिस देखो तू हमारे प्रभु है वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव एकदम ठीक हो जाओ एकदम खास मीरा भाई खास आदमी प्यार करते थे आज देखे हमारे मर्द ऐसा हुआ आज मीरा भाई से अभिमान करते हैं आश्वास है हम भगवान के भगवान हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।